Na zegarach już 23. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Mamy silny mandat polityczny do rozmów z Brytyjczykami, podkreślali po szczycie w Brukseli szefowie unijnych instytucji. Wspólne wytyczne do negocjacji przyjęto jednomyślnie w ciągu 30 minut. Tłumy turystów w górach, a na szlakach trudne warunki. W Beskidzie Sądeckim i Niskim uruchomiono dodatkowe punkty ratunkowe. W tym serwisie powiemy także o wyjątkowym spotkaniu w warszawskim ogrodzie zoologicznym, gdzie w czasie wojny schronienie znajdowali Żydzi. 27 krajów Unii pokazało jedność, przyjmując bardzo szybko wytyczne do negocjacji brexitowych i oczekuje teraz poważnej odpowiedzi od Londynu, między innymi w sprawie praw obywateli. Tak mówili po szczycie Unii Europejskiej szefowie Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej. Premier Beata Szydło podkreślała w Brukseli, że polskie postulaty zostały uwzględnione. Jakie one są, przypomni nasza korespondentka Beata Płomecka. To dopiero początek drogi, ale kwestie priorytetowe zostały ustalone, mówiła premier Beata Szydło. Pierwsza sprawa to zagwarantowanie po Brexicie praw Polakom, którzy mieszkają na wyspach. Druga to kwestie finansowe. Chodzi o to, by Wielka Brytania mimo Brexitu nadal wpłacała do obowiązującego obecnie unijnego budżetu. Unia Europejska nie może zgodzić się na to, ażeby Wielka Brytania w jakikolwiek sposób nie wywiązała się ze zobowiązań finansowych, które podjęła jako członek Unii Europejskiej. Premier dodała, że dopiero po wynegocjowaniu kwestii priorytetowych możliwe będzie przejście do kolejnego etapu negocjacji, czyli uzgodnień dotyczących przyszłych relacji Unii z Wielką Brytanią. Ten drugi etap będzie znacznie trudniejszy i warto jest zachować jedność i transparentność, ażeby nie było pokusy wśród niektórych państw odchodzenia od założeń, które przyjęliśmy. Premier podkreśliła, że kontrolę nad negocjacjami brexitowymi muszą zachować liderzy państw członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dodajmy, że negocjacje Brukseli z Londynem mają ruszyć po wyborach parlamentarnych Wielkiej Brytanii, które zaplanowano na 8 czerwca. Tłumy turystów przyjechały na długi weekend w góry. Niestety warunki nie są najlepsze i ratownicy apelują o ostrożność. Na szlakach leżą błoto i śnieg, o wypadek nie trudno. A w związku z tym, że zaczyna się sezon, GOPR otwiera dodatkowe punkty ratunkowe w Beskidzie Sądeckim i Niskim. Ratownicy będą dyżurować w schroniskach na Hali Łabowskiej, Przechybie, Magurze Małastowskiej oraz Banicy. Tak będzie do jesieni, informuje naczelnik grupy krynickiej GOPR Michał Słaboń. Chodzi nam o to, żeby ratownicy byli jak najbliżej właśnie góry, jak najbliżej szlaków. Ideą jest to przede wszystkim, żeby ten czas dotarcia w razie zaistnienia wypadku był jak najkrótszy, tak? Ratownik ma zadanie dotrzeć do osoby poszkodowanej, zapewnić jej jakiś komfort, udzielić pierwszej pomocy i wtedy informuje o takim zdarzeniu, czy to stację centralną w Krynicy, czy stację rejonową w Piwnicznej, gdzie już organizowany jest transport tej osoby, jeżeli jest taka potrzeba, do karetki pogotowia, czy do szpitala. Ratownicy górscy przez cały rok pełnią dyżury, gotowi do pomocy w stacji centralnej w Krynicy Zdroju oraz w Piwnicznej Zdroju. W serwisie Trójki teraz o wyjątkowym wydarzeniu w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Zorganizowano tam specjalny koncert, którego gościem honorowym była Teresa Żabińska-Zawadzki, córka Antoniny i Jana Żabińskich, bohaterów II wojny światowej. W czasie niemieckiej okupacji na terenie zoo ukrywali oni Żydów, ratując ich przed śmiercią. W spotkaniu uczestniczył także uratowany z zagłady przez małżeństwo Żabińskich Moshe Tirosz. Kiedy pani Żabińska siadała do fortepianu i grała pierwsze takty tej arii, to znaczy, że trzeba się było błyskawicznie schować. Myśmy przyjechali tutaj, było ciemno i żeśmy weszli. I spotkała nas pani Antonina, to tak jak anioł. Jako dziecko poczułem bezpieczeństwo, powiedziałem mamie, tu będziemy żyć. Później ulokowano nas w piwnicy, ja i siostrzyczka Stefcia. Siedzieliśmy w kąciku jak myszki. Cicho. Myśmy tu byli parę tygodni i ojciec i matka byli w klatkach. Teresa Żabińska-Zawadzki. Była dotykająca bomba, no trudno się było nie bać. W tej willi nie ukrywali się wyłącznie Żydzi. To było schronienie również dla potrzebujących miejsca do ukrycia się działaczy z ruchu podziemia, z AK. Również byli ludzie, którzy byli chorzy psychicznie. Najwięcej jednak było Żydów. Antonina i Jan Żabińscy prowadzili warszawskie zoo od 1928 do 1950 roku. Izraelski Instytut Yad Vashem uhonorował ich tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Prawie 5 minut po 23 w Trójce Wiadomości Sportowej i Tomasz Gorazdowski. Na Wembley trwa walka o bokserskie Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej trzech organizacji. W obecności 90 tysięcy widzów pierwsze ciosy wymienili Anthony Joshua i Władimir Kliczko. Kończy się pierwsza runda. Kto przegapił, zaspał, pomylił dni? Trzeba teraz włączyć transmisję w Polsacie Sport. Żużlowcy zaczęli walkę o Mistrzostwo Świata. Pierwszą w sezonie Grand Prix w Krsku wygrał Słowak Martin Waculik. Drugi był Szwed Fredrik Lindgren, a trzeci, i to spora i miła niespodzianka, Patryk Dudek. Pozostali nasi znacznie słabi: Pawlicki 10, Zmarzlik 11, a Janowski 12. Elfyn Evans prowadzi przedostatnim dniem zmagań w rajdzie Argentyny, ale jego przewaga zmalała o ponad 30 sekund. W tej chwili jadącego Fordem Fiesta Brytyjczyka od drugiego Thierry'ego Neville z zespołu Hyundai'a dzieli tylko 11 sekund, a jutro jeszcze do przejechania ponad 50 km odcinków specjalnych. Sebastian Vettel wywalczył pierwszy od 2015 roku pole position dla Ferrari. Obok stanie jutro Kimi Raikkonen, kolega z zespołu, a zatem pierwsze dwa miejsca startowe dla Ferrari, pierwszy raz od 2008 roku. Dziś trzeci czas uzyskał Bottas, czwarty Hamilton, więc za Ferrari staną dwa Mercedesy. Mówi komentujący jutrzejszy wyścig Mikołaj Sokół. Nie jest to jakiś szczególnie ciekawy tor, powiedzmy sobie szczerze. Miejsce też takie sobie, bez dużej tradycji wyścigowej. Oczywiście Rosjanie mają swojego kierowcę Daniła Kwiata w stawce i to zawsze oczywiście pomaga, wzmaga lokalne zainteresowanie. Do tej pory zawsze tam wygrywa Mercedes, więc będzie okazja na to, żeby Ferrari się odkuło. A z Sochi przenosimy się teraz do wcale nie bardziej pasjonującego miejsca, do Sheffield. Tam poznaliśmy finalistów snookerowych Mistrzostw Świata. Jako pierwszy do finału awansował Mark Selby, który pokonał Dinga Junhuia. Teraz w finale czeka go, jak mówi, powtórka z rozrywki. W moim pierwszym finale w karierze grałem przeciwko Johnowi Higginsowi i 10 lat później, w 40. rocznicę Mistrzostw Crucible, znów John Higgins. To wspaniały zawodnik, jeden z najlepszych i nie mogę się doczekać tego spotkania. John Higgins w półfinale pokonał wyraźnie Barry'ego Hawkinsa 17-8. Higgins ma na koncie już 4 tytuły Mistrza Świata. Selby do tej pory zwyciężał w Crucible dwukrotnie, a przy tym ma szansę zostać dopiero czwartym zawodnikiem w historii, któremu udało się obronić mistrzowski tytuł. Sheffield, Monika Sułkowska. I teraz piłka w kraju. 3 mecze w Ekstraklasie. Śląsk przegrał z Górnikiem 0-2. Wisła Płock zremisowała z Ruchem 1-1. Lechia Gdańsk pokonała Brugge Termalikę 2-0. W Bundeslidze Bayern Monachium pokonał na wyjeździe Wolfsburg aż 6-0. Robert Lewandowski strzelił 2 gole, ale ważniejsze dziś jest chyba to, że 5 raz z rzędu zespół z Monachium został mistrzem kraju. No i 27 raz w historii. Piłkarze Celticu Glasgow odnieśli najwyższe wyjazdowe zwycięstwo nad Rangersami od 120 lat. Dziś na Ibrox Park pokonali gospodarzy 5-1. Jutro ma być sporo przejaśnień. Deszcz popada na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu, na południu i na wschodzie Małopolski oraz na wschodzie Mazowsza od 11 do 13 stopni. W nocy przelotne opady deszczu możliwe prawie wszędzie, miejscami także mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Od minus 1 stopnia na zachodzie do plus 3 na wschodzie. Przy gruncie temperatura może spadać do kilku stopni poniżej zera. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W 2008 roku pojawił się nowy pomysł. Polski top wszechczasów. Nasi słuchacze od razu go podchwycili i proszę bardzo, dotarliśmy do 10 wydania. Polski top wszechczasów. 2 maja od 9 do 21 zapraszają Piotr Baron, Piotr Metz, Marek Niedźwiecki, Piotr Sternach. Autopromocja. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dzisiaj weźmy się od razu ostro za stosik z nadesłanymi nowościami. Może wreszcie przestanie tyć i chociaż troszeczkę schudnie. A tak się składa, że akurat pojawiło się parę kuszących propozycji. I na początek Jerzy Małek, trębacz ogarnięty pasją muzykowania. W związku z tym zarówno jego płyty, jak i koncerty z reguły są bardzo szczere, a szczerość to jedna z największych zalet jazzmena. Udawanie kogoś, kim się nie jest, z reguły jest mimo wszystko rozpoznawalne, no i powiedzmy sobie, nie najprzyjemniej pachnie. Do współpracy Jurek zaprosił kilku mniej, kilku bardziej znanych partnerów. I tak, na klawiaturach Dominik Kisiel, na gitarze Krzysztof Łochowicz, na basie Andrzej Święs i za perkusją Sławomir Koryzno. A słuchamy tytułowego utworku z tej płyty Forever. Sławomir Korezno, perkusja, Andrzej Święs, bas, Krzysztof Łochowicz, gitara, Dominik Kisiel, klawiatury i lider, kompozytor, trębacz Jerzy Małek. Forevel to tytułowy utworek z nowiutkiej płyty, wydanej bardzo estetycznie przez firmę Kajax. A kolejny krążek? No cóż, prawdopodobnie możliwe jest obsługiwanie całego kompletu perkusyjnego i równoczesne korzystanie z zaprogramowanej przez siebie komputerowej perkusji, tak jak to czyni Gniewomir Tomczyk. Natomiast już trochę mniej realne wydaje mi się korzystanie z kilku naraz klawiatur, do tego jeszcze prowadzenie basu, tak jak to czyni Andrzej Mikulski. Ale nawet jeśli ten krążek jest po części zrobiony laboratoryjnie, to w niczym to nie przeszkadza, a może nawet wręcz przeciwnie. Zwłaszcza, że muzyka nie ogranicza się do popisów wymienionego już duetu liderów, jest tu jeszcze mnóstwo akustycznych gości, a w tym wypadku są to Patrycja Ciska, śpiew, Martyna Budnik, wspomaganie wokalne, Krzysia Górniak, gitara i bardzo ważny Piotr Schmidt, trąbka. A ten utworek zwie się Golden. God gave you spirit. Thank you. Duet liderów Gniewomir Tomczyk, perkusja, i Andrzej Mikulski, klawiatury, ale oczywiście płyta nie ogranicza się tylko do duetu, żeby było ciekawiej, jest jeszcze i liczna dodatkowa obsada. W tym wypadku solówki grali jeszcze Piotr Schmidt, trąbka, i Patrycja Ciska, wokal. Nowa płyta zatytułowana Event Horizon. Kolejny krążek jest dla mnie niezwykle miłą niespodzianką. Aż uwierzyć trudno, ale prawdopodobnie ta płyta to płytowy debiut wokalistki, która widoczna jest na naszych scenach już od wielu, wielu lat. No, powiedzmy widoczna. Środowisko muzyczne dostrzega ją doskonale i traktuje niemal jak prywatną własność, ponieważ na zewnątrz wokalistka jest postrzegana troszeczkę jak przez zamglone okulary. Agnieszka Wilczyńska, bo o niej mowa, dobrała sobie ekipę, że aż hej, jak nie Andrzej Jagodziński, to Michał Tokaj przy fortepianie. Pyszna sekcyjka, Michał Barański i Łukasz Żyta. Wielu innych. Premierowe piosenki napisane przez nie byle mistrzów, ale o tym wszystkim później, na razie nadrabiam zaległości. Ponieważ jeśli mnie pamięć nie myli, pani Agnieszka pojawia się w trzech kwadransach jazzu dopiero po raz pierwszy. A zatem od razu na początku dwie piosenki. To i tak za mało. Ludzie, tak sobie myślę, mają przeróżne hobby. Jeden latawce robi, inny do kina gna. A ja ze smutnym gestem w szarą spoglądam przestrzeń. Myślę, w czym dobra jestem i co potrafię ja. Świetnie umiem się zakochać nieszczęśliwie. Ja jestem spec od takich hec. Gdy się szczęśliwie ktoś zakocha, to się dziwię. Ja muszę żal za sobą wlec. Ja świetnie umiem źle uczucia ulokować, jak kulą w płot, wpadka i krach. Ja świetnie umiem w nieuczciwe wierzyć słowa i witać świt we łzach. Ja mogę dawać wykłady, jak dobry zgubić trop. Ja mogę dawać porady, jak się przegrywa, bo ja nie od dzisiaj pilnie działam na tej niwie. Rozsądek w kąt odrzucam precz. Ja świetnie umiem się zakochać nieszczęśliwie. To dla mnie zwykła rzecz. Lecz którejś tam jesieni być może coś się zmieni. Pójdziemy przytuleni. Są takie cuda, są. I wiatrem gnane liście otoczą nas rzęsiście. Choć teraz oczywiście, choć jak na razie wciąż. Ja świetnie umiem się zakochać nieszczęśliwie. Ja jestem spec od takich hec. Gdy się szczęśliwie ktoś zakocha, to się dziwię. Ja muszę żal za sobą wlec. Ja świetnie umiem źle uczucia ulokować, jak kulą w płot, wpadka i krach. Ja świetnie umiem w nieuczciwe wierzyć słowa, aż dzień nadejdzie, a że zbędne będą wykłady, jak dobry zgubić trop. I zbędne będą porady, jak się przegrywa, bo chociaż normalnie ja się temu bardzo dziwię, nie wierzę w blask szczęśliwych gwiazd. Ty zostań ze mną, aż zakocham się szczęśliwie ten pierwszy w życiu raz. Magiczne, poetyczne, blask sierpniowych gwiazd i czyjeś oczy takie śliczne w kochania czas. Miłości pierwsze, najpiękniejsze, słony morski wiatr, niezgrabne wiersze, śmieszne wiersze, we włosach kwiat. I jeszcze wiara żarliwa, że wśród zwyczajnych dni może zdarzyć się cud, że piasek ten nie dotyczy nas, nie, który w klepsydrze przesypuje się. Bo choć to całkiem nielogiczne, zatrzymują czas noce magiczne w blasku gwiazd, do tańca prosząc nas. To smak młodości, choć młody był. Kto nie miał wiary żarliwej, że wśród zwyczajnych dni może zdarzyć się cud, że piasek ten nie dotyczy nas, nie, który w klepsydrze przesypuje się. Bo choć to całkiem nielogiczne, zatrzymują czas noce magiczne w blasku gwiazd i młodość mieszka w nas. Dodatkowy magnesik. Wszystkie teksty na tej płycie popełnił Wojtek Młynarski, a są to piosenki premierowe. A co zdążyliśmy usłyszeć? Aż zakocham się szczęśliwie, to dzieło Włodzimierza Nachornego. Drugi temat, Noce magiczne, popełnił z kolei Andrzej Jagodziński. Śpiewała Agnieszka Wilczyńska, cała ta płyta jest przecież właściwie jej dziełem. A kto akompaniował? No i tu zaczyna się solidna wyliczanka. Michał Tokaj, fortepian w pierwszym utworze, natomiast w drugim już na fortepianie grał Andrzej Jagodziński. Do tego Michał Barański, bas, Łukasz Żyta, perkusja, a do tego jeszcze Robert Murakowski, trąbka, Tomasz Grzegorski, saksofon, Dariusz Plichta, puzon i Damian Kurasz, gitara. A do tego jeszcze The Time Quartet, smyczkowy oczywiście. I jeszcze raz sięgam do stosiku z nowościami, ale tym razem nie będzie to już nowość z naszego podwórka. Ta płyta przyfrunęła prosto z Nowego Jorku. I jest to jedna z dziwniejszych płyt, z jakimi się ostatnio zetknąłem. Muzycy reprezentują jak gdyby sam środek jazzu, niemal messengersowski. Mają po temu wszelkie kompetencje. Ale żeby to nie było takie proste, strasznie skomplikowali harmonicznie swoje kompozycje i to czasami są takie harmoniczne połączenia pod prąd. Nie wydaje mi się, żeby im to w jakikolwiek sposób ułatwiało życie. A więc Terrell Stafford, trąbka, Tim Warfield, saksofon tenor, Kevin Hayes, fortepian, Greg Williams, bas i wreszcie Rodney Green, perkusja. A ten utworek zwie się The Tint Train. Ten utworek jednak okazał się nie tak pogmatwany, jak to anonsowałem. Moja wina, ponieważ mam odruch wybierania z płyty zawsze tego, co mi się najbardziej podoba. Z innymi utworkami już bywa różnie, tym niemniej wykonawcom należy zwrócić honor. To nie ich kompozycje zostały pogmatwane, ponieważ wszystkie utwory na płycie zostały skomponowane przez producenta nazwiskiem Herb Harris. A grali Terrell Stafford, trąbka, Tim Warfield, saksofon, tenor, Kevin Hayes, fortepian, Greg Williams, bas i Rodney Green, perkusja. A gdyby tak panowie jeszcze sięgnęli repertuarem po kilku klasyków w rodzaju, dajmy na to, Benny'ego Golsona, to na pewno byłaby to muzyka pełną gębą. No, ale nie sięgnęli, więc sięgnę tym razem już na sam koniec ja. Niech to będzie właśnie ten wspomniany Benny Golson i jego super szlagier, którego nazwę aż wstyd przypominać, bo wszyscy powinni to znać. Killer Joe, a gra zespół Jested, ale ten późniejszy z lat 80. I tak, Art Farmer, Fliegelhorn, czyli ta tłusta trąbka. Benny Golson na saksofonie tenorze, Curtis Fuller, puzon, Cedar Walton, fortepian, Buster Williams, bas i Albert Heath, perkusja. A ja już szybciutko żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Autopromocja. Bardzo ważne są nasze korzenie. Najpierw trzeba je poznać, a potem szanować. Aby człowiek wiedział, kim jest, aby nie zagubił się w tym rozedrganym świecie. Jak mówią, tak robią. Badają muzykę swoich przodków, a potem wplatają ją w jazz i folk. Polsko-ukraiński zespół Daga Dana w zagadkowej niedzieli między 8 a 10. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja.